أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Harfi celleri okuyorduk. Harfi cellerden 10 taneyi okuduk. Değil mi? Evet hocam. Neydi onlar? Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe. Tamam mı? Rubbenin mütallakı yok. Yok. Bir de zayit harfi cerim. Mütallakı yok. Yok. Unutmuyoruz onları. Vel hadiye aşara. 11.'si. Vel hadiye aşara. Vel hadi aşara. İkisi de oluyor. Vel hadiye aşara. 11.'si. Harfi cerimler 20 olup 20'den 11.'si nedir? Vavul kasemi. Kasem vavu. Tamam. Kasem'de asıl olan olduğu için, ismi zahire, ismi Allah'ın ismine de gayrisi isimlere de dahil olduğu için Tavuk Kasem'in önünü aldı bak. Tavuk Kasem sadece Allah lafzına dahil olunca harcı olur. Tamam mı? Vav ise Allah lafzına da dahil olur. Tamam mı? Ve tini, ve zeytuni, ve turi başka lafızlara da dahil olur. Ta ise sadece tallahi. Tamam, tallahi. Tettiğini olmaz yani. Vavul kasem. Yemin vavu. Nahvu. Vallahi la ef'alul kebaira. Terkibinde vak olan vav. Gibi. Vallahi. Allah'a yemin olsun. And olsun Allah'a. La ef'alu. İşlemeyeceğim. Yapmayacağım. La ef'alu fi'li mudari nefi istikbal binai malum nefsi mütekellim vahde. La ef'alu yapmayacağım. Neyi? El kebaira büyük günahları da işlemeyeceğim. Küçük günahları yapacağım demek değil yani. Ha. Büyük günahlara hiç yanaşmayacağım. Küçüklere zaten hiç. Onların hiç tarafına bakmayacağım. Büyük günahları asla işlemeyeceğim. Hiç yanaşmayacağım. Kebair kelimesi kebiranın cemisidir. Tamam mı? Kebiratun, kebiratani, kebair. Aynı sahifetun, sahifetani, sahaif gibi. Masiyet, büyük günahlar. Evet, bunları işlemeyeceğim. Peki, bizim burada aradığımız... Bizim burada aradığımız vallahi derken orada bulunan vav-ı kasemdir. Hı. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirine celetti. Harfi cel ismini aldı. Mutallakı olan mahsuf uksimunun manasını medhulü olan Allah lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve saniye aşara 12.'si nedir? Ta'ul kasemi, ta'ul kasem, yemin tasem. Nahvu. Tallahi le'ef'alennel feraida. Terkibinde vak olan ta'u kasem. Değil mi? Harbiden. Tallahi. Allah'a hamd olsun, yemin olsun. Le'ef'alenne. Elbette yapacağım, işleyeceğim. Neyi? El feraida. Farzları. Feridatun. Feraid. Feriyatun, feriyatani, feraid cemisi, farzları. Tamam. Delili kat'i ile sabit olan emirlere farz deniyor. Değil mi? Allah'ın delili kat'i ile bizden istemiş olduğu işler. Bunlara farz. Namaz, oruç, efendim, hac, zekat. Le'ef'alenne ne demek? Elbette yapacağım. İşleyeceğim. Lam, lamı tekit, sonundaki nun da nunu müşeddede. Değil mi? Le'ef'alenne elbette yapacağım, işleyeceğim. Neyi? El feraida farzları işleyeceğim. Allah'a yemin olsun. Evet, bizim burada aradığımız... Bizim burada aradığımız tallahi derken ta'i kasemdir. Hı. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirine cer etti. Harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan mahsuf uksimunun manasını medhulü olan Allah lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Ve salise aşara 13.'sü nedir? Haşa haşadır. İstisna edatı bu. Müstesna manasına gelir. Ne gibi? Nahu heleken nasu haşel alimi. Terkibindeki haşa harfi ceri. Heleke helak oldu. Kim helak oldu, yok oldu, gitti. Ennasu, bütün insanlar helak oldu. Bütün insanlar. Evet. Haşel alimi, alim olan müstesna. Haşa müstesna. El alimi, alim olan, alim ama tabi şeyden, helaktan münezzeh o. Efendim, yani ilmiyle amel eden. Hı? Değil mi? İlmiyle amel eden alimler müstesna. Onlar helak olmayacak yani. Evet, alim olan müstesna. Bizim burada aradığımız, bizim burada aradığımız haşel alimi derken haşa harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-ı semainin harfi celler kısmından olup el alim kelimesinin evvene gelip ahirin celetti. Harfi cel ismini aldı. Mütealakı yoktur. Yok. Ve rabi'a aşara, 14. harfi cer müz, müz harfi ceridir. Zaman-ı madide iptida ifade eder. Zaman-ı madi geçmiş zamanda iptida, başlangıç içindir. Ne gibi? Nahv tübtü min külli zembin fealtuhu müz yevmil buluği terkibindeki müz lafzı. Tübtü, ben tevbe ettim. Döndüm, vazgeçtim. Pişman oldum. Neyden? Min külli zembin, bütün günahlardan tevbe ettim, döndüm. Öyle günahlar ki o. Fealtü, ben yaptım, işledim. Hü, o günahı. Ne zamandan beri? Müz yevmil buluği. Buluğ gününden beri, buluğ çağından beri işlemiş olduğum bütün günahlardan ne yaptım? Tevbe ettim. Evet, bizim burada aradığımız müz. Bizim burada aradığımız müz yevmi derken müz harfi ceridir. Amildir. Amil lafz-ı semainin harfi cerler kısmından olup yevm kelimesinin evveline gelip ahirin cer etti. Harfi cer ismini aldı. Müteallak olan faaltu. Nun manasını medhulü olan yevme taşıdın, yevm kelimesine taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Vel hamise aşara, 15. harfi cer münzü, münzüdür. Bu da denberi manasında yani. Geçmiş zamanda iptida için. Ne gibi? Nahvu tecibus salatu münzü yevmil buluği terkibindeki münzü lafzı gibi. Tecibu vacip olur. Farz olur. Ne? Es-salatu, namaz kılmak vacip olur. Namaz kılmak vaciptir. Ne zamandan başlayarak vacip oluyor? Münzü yevmil buluği. Buluğ gününden başlayarak. Yani namazın vacip olmasının başlangıcı buluğa ermeden başlar. İlel mevti, ölünceye kadar devam eder. Evet, bizim burada aradığımız. Bizim burada aradığımız mündü yevmi derken mündü harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-ı semainin harfi cerler kısmından olup yevm kelimesinin evvene gelip ahirini cer etti. Harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan tecibunun manasını meduhulu olan yevm lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve sadise aşara, 16. harfi cer hala, hala harfi ceri. Hala bu da müstesna. Ne gibi? Nahvu. Heleke, helak oldu. El alimun, ne? Alimler helak oldu. Tamam. Halel amili bi ilmihi. Halel amili, amel eden alim müstesna. Neyle amel eden? Bi ilmihi, ilmiyle amel eden alim müstesna. İlminin gereğiyle amel eden. Tamam. Evet, el ilmu bila amel keşşecer bila semer demişler. Evet, amel olmayan ilim meyvesiz ağaç gibidir. Evet, fayda vermez, zarar verir. Bizim burada aradığımız hala. Bizim burada aradığımız halel amili derken hala harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-ı semainin harfi cerler kısmından olup amil kelimesinin evvene gelip ahirini cer etti. Harfi cer ismini aldı. Müteallakı yoktur. Yok, müteallakı yoktur. Ve sabi'a aşara, 17. harfi cer ada, ada harfi cer. Bu da müstesna manasında, istisna içindir. Nahvu. Helekel amilune adel muhlisi terkibinde vak olan ada harfi ceri gibi. Heleke, helak oldu kim? El amilune, amel eden, ilmiyle amil olan alimler de helak oldu. Adel muhlisi, samimiyetle, ihlas ile amel eden müstesna. Evet. Bizim burada aradığımız adel muhlis derken ada harfi celidir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup el muhlis kelimesinin evveline gelip ahirine cel etti. Harfi cel ismini aldı. Mütellakı yoktur. Ve thamine aşara. 18. harfi cer nedir? Levla harfi ceridir. Levla ne için vada edilmiştir? Limtina'i şeyin li vücudi gayrihi. Bir şeyin varlığından dolayı başka bir şeyin imkansızlığını ifade etmek içindir. Mesela ne diyor? Levla Hazreti Ömer demiş. Levla Aliyun leheleke Umar. Levla Aliyun Ali olmasaydı leheleke Umar. Ömer helak olurdu. Ömer helak olmadı. Niçin? Ali var olduğu için. Ali var olduğundan Ömer ne olmadı? Helak olmadı. لِمْتِنَاعِ شَيْءٍ لِوُجُودِ غَيْرِهِ لِمْتِنَاعِ شَيْءٍ bir şeyin mümteni olması, imkansız olması neden dolayı? لِوُجُودِ غَيْرِهِ başka bir şeyin var olduğundan dolayı. Evet, örneğine bakalım. نَحْو لَوْلَاكَ يَا رَحْمَةَ اللّٰهِ لَهَلَكَ النَّاسُ لَوْلَاكَ şayet sen olmasaydın يَا رَحْمَةَ اللّٰهِ ey Allah'ın rahmeti şayet sen olmasaydın لَهَلَكَنْ نَاسُ insanlar ne olurdu? Helak olurdu. Ey Allah'ın fazlı keremi, ey Allah'ın acıması. Sen olmasaydın, değil mi? Sen olmasaydın elbette insanlar ne yapar? Helak olurdu. Evet. Bizim burada aradığımız levla derken levla harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semain harfi celler kısmından olup kâf-ı hitabın evvene gelip ahirini mahallen cer etti. Harf-i cer ismini aldı. Mütealakı yoktur. Yoktur. Evet. Levla ancak damire muttasıl olduğunda harf-i cer olur. Damire muttasıl olmasa harf-i cer olmaz. Harf-ı imtina olur. Levla zeydun. Levla aliyun leheleke umer. Levla aliyun. Levlahu. Levlahuma. Levlahum. Levlaha. Levlahuma. Levlahun. Levlake. İşte böyle olursa harf-i cer olur. Yoksa harf-i cer olmaz. İla dahale, dahil olduğu zaman hala damir. Damire dahil olduğu zaman da harbici olur. Yoksa harbicer olmaz. İkide aynı şey içindir. Ben de imtina şey. Tabi. Ve tasi'a aşara, 19. harbicer, key harbicer. Bu key de ancak may istifama dahil olursa harbicer olur. Keyme olursa yani harbicerdir. Yoksa harbicer değildir. Evet, nahvu keyme asayte. Keyme niçin? Lime yani. Keyme lime. Niçin? Asayte asi oldun. Niçin isyan ettin? Evet bizim burada. Bizim burada aradığımız keyme derken key harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup ma-i istifhamiyenin evvene gelip ahiri mahallen ceretti. Harfi cel ismini aldı. Mütallakı olan asaytenin manasını medhulu olan ma-i istifhamiye taşıdığından dolayı da harfi izafet ismini aldı. Evet güzel. Ve le'işrûne 20. harfi cer nedir? Le'alle. Le'alle harfi cerdir ama le'alle nerede harfi cer oluyor? Fi lugati ukaylin. Ukayl kabilesinin lugatında harfi cer. Ama Hicazilerin lugatında isminin nasb haberini refeder. Hicaziler le'allallâhe yağfiru zembi diye okur. Ukayl kabilesi le'allallâhi yağfiru zembi. Tamam. Ne gibi nahu? Leallallahi teala yagfiru zembi. Leallallahi umulur ki Allah teala yüce Allah umulur ki beklenir ki yagfiru mağfiret eder bağışlar neyi? Zembi benim günahımı umulur ki Allah bağışlar. Bizim burada aradığımız leallallahi derken lealle harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirine cer etti. Harfi cer ismini aldı. Mütallakı yoktur. Evet. Şimdi o zaman mütallakı olmayan harfi cerler geçti burada. Bir, zayit harfi cer. Kemislihi de kaf zayitti mütallakı yok. Rubbe. İki, haşa. Üç, hala. Dört, ada 5 levla 6 lealle 7 tamam 7 tane harfi cerin mütallakı yok. 6 tane harficenin mütallakı yok. Bir tanesi zayit harfice. Hangi harfice zayitse o zayit harficenin mütallakı yok. Tamam. Evet. Peki harficeleri bitirdik. Tamam? Evet. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul, kasem, ta'ul, kasem, haşa, muz, mundu, hala, ada, levle, key, lealle. Levle, key, lealle. Levle, key, lealle. Evet, bunlar bilinecek. Örnekleri de ezberlenecek. Tamam. Örnekleriyle beraber, misalleriyle beraber bunlar ezberlenecek. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.